صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, ibadet üzere yaratılan insan, bu ibadetleri yerine getirmek ve ibadetlere devam ederek hakkıyla ifa etmek ile yeryüzünün en şereflisi olur. Yahut da ibadetleri terk ederek Allah'a yaklaşma yollarını aramayarak yeryüzünün en şerlisi olur. Her iki durumda kulun Allah'a olan yönelmesine bağlıdır. İbadetleri yerine getirmekte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır ki bunlar yalnız ibadetin yeterli olmadığı neticesini vermektedir. Mesela dua etmek gibi, namaz kılmak, hac etmek ve daha birçok ibadetleri yerine getirmek yetmediği gibi aynı zamanda bu ibadetlerin de Allahu Teala tarafından kabul edilmesini istemek ya da kabul edildiği zannında bulunmak da ibadetleri sıhhatli ve ihlasla yapmak açısından önemlidir. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ve bereketinin umulması, onun merhameti ile muamele edilmenin talep edilmesi de ibadetlerin makbul olmasında önemli bir husustur. İbadetlerimize ihtiyacı olmayan Allahu Teala'nın yaptığımız tüm ibadetlerimizi gördüğü, duyduğu ve kabul ettiği zannı üzere olmak, hem ibadetleri hakkıyla eda etmeye sebep olmaktadır, hem de ibadetlerdeki kabul edilmeme korkusundan uzak tutmaktadır. Bundan dolayı Allahu Teala bir kutsi hadis-i şerifte şöyle buyurmakta: "Ben kulumun zannı üzereyim." Bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Şüphesiz ki Allahu Teala şöyle buyurdu: Ben kuluma benim hakkımdaki zannına göre muamele yaparım. O beni andığı an ben onunla beraberim. O beni kalbinde anarsa ben de onu içimden anarım. O beni bir topluluk içerisinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana bir kulaç yaklaşırsa ben ona iki kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim." buyurulmuştur. Değerli dinleyenler, bu hadisi kutsi de üzerinde durulması gereken birkaç önemli husus vardır. Birincisi, kuluma onun zanına göre muamele ederim ifadesidir. Bundan maksat Allah-u Teala'nın lütuf ve kereminden ümitli olması, onun merhametinden asla ümit kesilmemesidir. Günahkar olan kullar Allah Azze ve Celle'ye tevbe etmeleri ve yakarmaları ile inşallah duaları makbul olmaktadır. Bu noktada Allah Azze ve Celle müminlerin duasını kabul ettiğini, tevbelerini kabul edeceğini ifade buyurmaktadır. Çünkü Allah bir ayeti kerimesinde şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz, bunun dışında bir kimseyi dilerse bağışlar buyurulmuştur. Şu bilinmelidir ki Allah hiçbir günahkarı affetmek mecburiyetinde değildir. Bundan dolayıdır ki İslam alimleri imanın tarifini yaparken ümit ve korku arasında bulunmasıdır demişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün son demlerini yaşayan, can çekişen genç bir sahabinin yanına gitti. Ona ne durumdasın diye sordu. Bunun üzerine genç sahabi, ya Resulallah, Allah'ın rahmetinden ümitliyim, kendi günahlarımdan da korkuyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu ikisi, yani ümit ve korku, hangi kulun kalbinde bulunursa Allah-u Teala kendisinden beklenilen ümidi lütfeder, korktuğu şeyden onu güven ve emniyette tutar buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, bu hadisi şerife göre kul Allah Azze ve Celle'nin kendisini affedeceğine inandığı müddetçe, günahlarından da yine Allah Azze ve Celle'ye sığındığı müddetçe Allah Azze ve Celle'yi günahları kabul eden, tövbeleri kabul eden Rahman ve Rahim olarak bulacaktır. Bir başka hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Mümin kul günahlarının dibe oturduğu ve üzerine devrilmek üzere olan bir dağ gibi zanneder. Aşırı günahkar, facir kimse ise günahlarını bir an için konan, sonra uçan bir sinek zanneder. Yani günahlarına zerre kadar önem vermez. Bu hadise göre mümin günahından korkmalı, günahının durumuna göre ölçülü olmalı, ancak Allah'ın rahmetinden de ümit kesmemeli, ameliyle ümit etmeye layık olmalıdır. Sevgili dinleyenler, hadiste dikkat edilmesi gereken husus, bütün müminlerin yaptıkları amelleri ile Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden ve merhametinden umut kesmemeleridir. Eğer insan amel etmiyorsa, Allah Azze ve Celle'nin emir ve ahkamları ile yahut da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesi ile amel etmiyor ise, bu insanın yine de kendisi hakkında hayır murad etmesi ancak ve ancak boş bir zan, boş bir iddiadan ibarettir. Allah-u Teala önce kendisi için ibadet eden, bunun ardından Allah'a tevekkül eden insanların zanlarını ve ümitlerini boşa çıkarmamaktadır. Sahabilerden Muaz radıyallahu anhu bir veba salgınında şehit olmuştu. Ölümü yaklaştığında baygınlıklar geçiriyordu. Kendine geldiğinde şöyle diyordu. Ya Rabbi, sana hürmet ve sevgimi biliyorsun. Senin yüce şanına andolsun ki sen bunu biliyorsun. Ölümü çok yaklaştığında da ey ölüm, hoş geldin, gelişin mübarektir. Ne güzel bir misafir geldi. Ama kıtlık anımızda misafir geldi derdi. Daha sonra şöyle devam etti. Misafir geldi dedi. Sonra şöyle devam etti. Ya Rabbi, senden her zaman korktuğumu bilirsin. Bugün ise senin rahmet ve bağışından ümitliyim. Ya Rabbi, ben hayatı severdim ama bağ ve bahçeler yapmak için değil, sıcak günlerde oruç tutup şiddetli susuzluğa sabretmek için ve dinin uğruna zorluklarla katlanmak için ve yine zikir meclislerinde ilim sahiplerin yanında diz çöküp oturmak için severdim buyurmakta. Sevgili dinleyenler, hadiste bildirilen zanna göre muamele genel durumlara göredir. Yalnız af ve bağışla ilgili değildir Eğer bir kul duam kesinlikle kabul oluyor ve olacaktır diye inanırsa duası kabul olur. Duasının kabul olmadığını zanneder ve duam kabul olmuyor diye düşünürse Allah yine kendisinin bu zannı üzeredir. Hadisteki ikinci bir ifade şöyledir. Kul beni hatırladığı zaman ben onunla beraberim. Bu ifadenin bir benzeri bir başka hadiste şöyle ifade edilmiştir. Kul beni hatırladığı anda dudakları beni anıp zikrederek hareket ettiği müddetçe ben onunla beraberim. Yani ben ona özellikle yönelirim buyurulmuştur. Bu durumda Allah-u Teala'nın hususi rahmeti devam eder. Hadisteki bir diğer ifade ise şöyledir. Ben melekler topluluğu arasında onu anarım. Yani övülerek o kişiyi onlar arasında sayarım. Bunun hikmetlerinden birisi insanoğlunun yaratılışında isyan ve itaat gibi iki ayrı duygunun bulunmasıdır. Bu durumda itaat gerçekten övünme sebebidir. Allah-u Teala kendisini zikreden, insanlarla beraber bulunan yahut dili ile, kalbi ile Allah Azze ve Celle'yi zikreden müminleri meleklerin katında anması şüphesiz ki insanoğlunun meleklerden daha yüce bir makama sahip olabildiğini ifade etmektedir. Şüphesiz ki insan işte bu yönüyle meleklerden hem de bu yönüyle nurani varlıklar olan meleklerden daha üst mertebelere yükselebilmektedirler. Sevgili dinleyenler, hadiste ifade edilen bir başka husus, kul Allahu Teala'ya ne derece yönelirse Allahu Teala ondan daha çok o kula yönelir, lütfeder. Bu mana Allah Azze ve Celle'nin kendisine yardım etmesi, hidayet etmesi, af ve mağfiret etmesi olarak açıklanmaktadır. Sahabilerden Abdullah bin Busur radıyallahu anhu şöyle buyurmakta. Sahabilerden bir kişi gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, şeriatın hükümleri pek çok. Bana devamlı yapabileceğim bir şey söyle de onu hemen yapabileyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Dilin daima Allah'ı zikretmekle ıslak olsun." buyurdu. Bir başka hadiste Hazreti Muaz radıyallahu anhu şöyle buyurmakta. "Ayrılık zamanı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benimle şöyle bir konuşması olmuştu. Allah katında amellerin, ibadetlerin en sevimlisinin hangisi olduğunu sordum. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Allah'ı zikretmekten dolayı dilin ıslakken ölümün sana gelmesidir." buyurdu. Ayrılık zamanından kasıt Muaz radıyallahu anhu'nun İslam'ı öğretmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Yemen'e gönderildiği zamandır. Medine'den hareket edeceği sırada Hazreti Muaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendisine tavsiyede bulunması istemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile her zaman dilinin Allah Azze ve Celle'nin zikri ile ıslak kalmasını tavsiye etmiştir. Sevgili dinleyenler, şeriatın her hüküm ve emrinin yerine getirilmesi kaçınılmazdır. Fakat her birini her an devamlı olarak yapmak ve yine bu ibadetlerde ihlaslı kalabilmek çok zordur. Bu bakımdan sahabe onlardan en önemlisini hayatının her safhasında yapabileceği ve ona kurtuluş kapılarını açacak olan bir ameli tavsiye etmesini istemişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmakta. "Dört şey vardır ki kişi bunları elde ederse dünyada ve ahirette iyiliğe ulaşmış olur. Devamlı Allah'ı zikretmek, onu anmakla meşgul olmak, Allah'a şükretmekle meşgul olan bir kalp, Allah yolunda zorluklara katlanıp eziyet çeken bir vücut ve kendi nefsine ve kocasının malına ihanet etmeyen kadın." Nefse ihanetten kasıt hiçbir şekilde amellerde bid'ate bulaşmamak ve yine amellere şirki bulaştırmamaktır. Dilin ıslak olmasından maksat ise bir deyim halinde çok şey anlatmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin isminin anılması her mecliste ve her yerde Allah Azze ve Celle'nin adının yüceltilmesi, isminin zikredilmesi kişiye ayrı bir tat ve haz vermektedir. Allah Azze ve Celle'nin adının, isminin her yerde yüceltilmesi gerekmektedir. Bir hadise göre Allah'ı sevmenin işareti onu zikretmeyi sevmektir. Allah'a ilginin az olmasının işareti zikretmeye buğz edip ilgisiz kalmak, Allah Azze ve Celle'nin ismini anmamaktır. Ebu Derde radıyallahu anhu şöyle buyuruyor: Allah'ı zikretmekten dolayı dilleri taze ve canlı olanlar cennete gülerek gireceklerdir buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, Ebu Derda radıyallahu anhu şöyle buyurmakta: Allah'ı neşeli ve sevinçli anlarında zikretmeye devam et ki o zikrediş senin sıkıntılı ve eziyetli zamanlarında işine yarasın. Selman-ı Farisi şöyle buyurmakta: Kişi neşeli, huzurlu ve zengin olduğu sırada Allah'ı zikreder de sonra bir sıkıntıya düştüğünde dua ederse melekler bu ses tanıdık, zayıf bir kulun sesidir derler ve Allah'ın katında duasının kabul edilmesi için aracılık ederler. Rahat ve huzur içindeyken Allah'ı unutup onu zikretmeyip sıkıntıya düşünce Allah'a yalvarmaya başlayan kişinin sesine ise melekler bu sese kulağımız alışık değil, tanıdık bir ses de değil derler. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle muhakkak ki bütün insanların yaptığı her fiili görmektedir. Allah Azze ve Celle görmekte, duymakta ve ibadetlerimize cevap vermektedir. Bu noktada her kim elinden geliyor ise hayırlı ameller yapmalı, Allah Azze ve Celle'ye yönelmenin, onu zikretmenin, onu anmanın yollarını aramalıdır. Bu noktada Allah Azze ve Celle'ye yalvarmalı, ona yönelmeli, ondan yardım dilemeli, yalnız ona ibadet etmeli, duaları yalnız Allah'a yöneltmelidir. Rabbim yapmış olduğumuz dualarımızı kabul etsin. Rabbim yalnız kendisine yönelen, yalnız kendisine ibadet eden hayırlı kullarından olmamızı nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.